ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के तृतीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 10 सूत्रों में से 5 सूत्रों का विचार हो गया है, 6ठे सूत्र का विचार प्रारंभ हुआ था। 5 सूत्रों से पूर्व पक्षी ने जो अपना मत स्थापित करने के लिए इस अधिकरण में एक प्रकार से 3 हेतु 3 आधार लिए थे। एक तो कौशितकी ब्राह्मण उपनिषदात्मिका श्रुति और दूसरा शास्त्र में मार्गांतर प्रसिद्ध जो 2 मार्ग हैं उन मार्गों से अतिरिक्त अन्य मार्ग का अभाव और तीसरा आहुति संख्या का नियम। इन 3 आधारों को अपना करके पूर्व पक्षी ने अपना मत प्रथम सूत्र में बताया था। कौशितकी श्रुति बताती है कि जो भी मनुष्य मरते हैं वे स्वर्ग जाते हैं, एक उस श्रुति का सार्थक्य सिद्ध करना। दूसरा कोई मार्ग नहीं है, 2 ही मार्ग हैं, तो ब्रह्मलोक में तो जाएंगे नहीं, उत्तरायण मार्ग से वो अनावृत्ति को प्राप्त कराने वाला है, पापियों को अनावृत्ति प्राप्त हो नहीं सकती, उनकी आवृत्ति होनी है, तो आवृत्ति प्रदान करने वाला दूसरा मार्ग है, उसी से इष्टाधिकारी जाते हैं, उसी से पापी भी जाएंगे, जो द्वितीय मार्ग से जाते हैं वो स्वर्ग ही जाते हैं। इसलिए तो 5 सूत्रों से, तो इन 6 सूत्रों में से प्रथम सूत्र से बताया गया पूर्व पक्ष, और 4 सूत्रों से श्रुति और स्मृति विशेषों के आधार पर कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद श्रुति केवल इष्टादि कर्म कार्यों में से सभी कर्मकारी स्वर्ग जाते हैं इस अर्थक होगी। यह बात वो पापियों को यम के अधीन यातनाओं का लाभ बताने वाली जो श्रुति है कठोपनिषद की तथा अन्य एक मंत्र वैवस्वतम संगमनम जनानाम इत्यादि और स्मृतियां पापियों को यम की अधीनता बताने वाली स्मृतियां, इनके आधार पर प्रथम जो कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद में आया हुआ वाक्य वो सामान्य वाक्य द्वितीय मार्ग में प्रवेश के जो अधिकारी हैं तद विषयक ही होगा, इस बात को बताया जा रहा है। और ये जो था पूर्व पक्षी का कथन कि तीसरा मार्ग है नहीं कोई, इसलिए 2 में से किसी एक मार्ग में जाएंगे पापी, तो आवृत्ति को प्राप्त कराने वाले धूमयान मार्ग से ही जाएंगे, द्वितीय मार्ग से। ये द्वितीय तृतीय मार्गाभाव रूप हेतु जो अपनाया था उसका उसकी असिद्धि बताई जा रही है। शास्त्र में तृतीय मार्ग का भी कथन श्रुति कर रही है और अनिष्टादि कार्यों को तृतीय मार्ग में प्रवेश का अधिकारी बता रही है। जब पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में ही आया श्वेत केतु को किया हुआ जो ये प्रश्न, उसका उत्तर का समय वेत्थ यथा असो लोको न संपूर्यत इति। इस प्रश्न के उत्तर के अवसर पर राजा प्रवाहन स्वयं ही ये कहते हैं, प्रश्न के अनुरूप उत्तर देते हुए, पहले उन्होंने दो मार्गों का वर्णन किया और दो मार्गों का जो इष्टादि कार्यों को प्राप्त होने वाला धूमयान मार्ग और उपासकों को प्राप्त होने वाला अर्चिरादि मार्ग, इसको बताने के बाद तृतीय मार्ग का उपदेश करते हुए कहा कि अथ यतयोर पथोर न कत्रेण च न। तो इन दो मार्गों में से जो किसी भी मार्ग में जाने की योग्यता नहीं रखते हैं वे तानि इमानी शूद्राणि असकृद आवर्तिनी भूतानि भवन्ति। वे बार बार जन्म और मृत्यु वाले प्राणी बन जाते हैं, उनके लिए जायस्व म्रियस्व इति एतत् तृतीयम स्थान में, यानी तृतीय मार्ग है, और तेन असो लोको न संपूर्यते का अर्थ है यहाँ मनुष्य शरीर से मर करके जाने वालों में से अधिकतर स्वर्गलोक की प्राप्ति का साधनभूत जो मार्ग है उसमें प्रविष्ट ही नहीं होते हैं, तीसरे मार्ग में प्रविष्ट होते हैं अनिष्टाधिकारी। इसलिए तृतीय मार्ग भी होने से वह लोक भरता नहीं है, ये उत्तर दिया। तेन असो लोको न संपूर्यते में तेन शब्द का अर्थ है तृतीय मार्ग विद्यमान होने से और तृतीय मार्ग में जाने वाले मनुष्यों की अधिकता होने से, उस लोक में पहुंचाने वाले मार्ग में प्रवेश के अधिकारी बहुत कम हैं, इसलिए वो लोग भरता नहीं है, ये उत्तर दिया। तीसरे मार्ग में जाने वाले अधिक हैं। इससे भी ये ज्ञापित होता है कि तीसरे मार्ग से जो जाते हैं अनिष्टाधिकारी वे स्वर्ग नहीं पहुँचते, वो तीसरे मार्ग में जा रहे हैं। कहा ये कैसे ज्ञात हुआ कि ये दो नहीं जाते करके कहते, इसलिए दो मार्गों में अनिष्टाधिकारी नहीं जाते, तो कहते वहाँ पर दक्षिणायन मार्ग और उत्तरायन मार्ग में प्रवेश के लिए योग्यता संपादक ये दो सुने गए हैं, विद्या और कर्म, ये उत्तरायण मार्ग दक्षिणायन मार्ग प्राप्ति साधनत्वेन रूपेन श्रुत है। तो ये जिनके पास होंगे विद्या यानी उपासना, उत्तरायण मार्ग में जा सकता है, दूसरा नहीं जा सकता, और इष्टादि कर्मक जिसके पास होंगे वही जा सकता है आपके दक्षिणायन मार्ग से। अनिष्टाधिकारियों के पास शुक्ल शब्दित उत्तरायण में प्रवेश का अधिकार संपादक उपासना नहीं है, और कृष्ण शब्दित दक्षिणायन मार्ग में प्रवेश के अधिकार संपादक इष्टादि कर्म नहीं है, इसलिए वो जाएंगे ही नहीं। इस अभिप्राय से प्रकृतत्वात् ये शब्द प्रयोग किया और भाष्य में प्रकृतत्वात् का अर्थ करते हुए भाष्कर भगवान ने बताया, विद्या कर्मणि ही देवयान पित्रियानयोः पथो प्रतिपत्तो प्रकृते। और इस भाष्यस्थ प्रतिपत्तो शब्द का अर्थ टीका में टीकाकार ने किया प्राप्ति साधने, यानी देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग के प्राप्ति की योग्यता बताने वाले ये दो साधन हैं उस प्रकरण में बताए गए, उपासना और इष्टादि कर्म। इसे बताया जा रहा है भाष्यस्थ आगे वाले वाक्य से, तद य इत्थम विदुहु इति विद्या तया प्रतिपत्तव्यो देवयानः पंथा प्रकृतितः इष्टापूर्ते दत्तम इति कर्म तेन प्रतिपत्तव्य पित्रियानः पंथा प्रकीर्तितः। तो कहे कौन से वचन है श्रुति के जिनसे ये ज्ञात हो रहा है कि देवयान मार्ग प्राप्ति का साधन विद्या है और धूमयान मार्ग की प्राप्ति का साधन आपका वो है क्या नाम इष्टादि कर्म। तो कहते ये वचन है, तद यह इत्थम विदुहु इति अने इति अनेन वचनेन, इस वचन से विद्या शब्दित उपासना को देवयान मार्ग प्राप्ति का साधन बताया गया है। तो तद्य इत्थम विदु इति विद्या तया प्रतिपत्तव्यो देवयान पंथा प्रकीर्तित, तो देवयान मार्ग की प्राप्ति का साधन उपासना यह वचन बता रहा है। ऐसे वहीं पर आया हुआ एक दूसरा वचन है वह बताता है पितृयान मार्ग की प्राप्ति का साधन इष्टादि कर्मों को, वो है इष्टापूर्ते दत्तम इति अने इति अनेन वचनेन, इष्टादि कर्म और तेन प्रतिपत्तव्य पितृयान मार्ग अने पंथा प्रकीर्तितः। तो पितृयान मार्ग शब्दित धूमयान मार्ग कहो या दक्षिणायन मार्ग कहो द्वितीय मार्ग, उसकी प्राप्ति का साधन बताया जा रहा है इष्टादि कर्मों को। और तत्प्रक्रियायाम, और वहीं पर आगे बताया गया तत्प्रक्रियायाम मैंने उसी प्रकरण में देवयान मार्ग की प्राप्ति का साधन बताने वाला प्रकरण, पितृयान मार्ग के प्राप्ति का साधन बताने वाला जो प्रकरण, उसी प्रकरण में ये कहा गया कि इन दो मार्गों के प्राप्ति का साधन जिनके पास नहीं है ऐसे मनुष्य इन दो में से किसी भी मार्ग से नहीं जाते हैं, उनके लिए तीसरा मार्ग है अथ ये तयोर पथो। ये श्रुति उसी प्रकरण में फिर आई कि तत्प्रक्रियायाम अथ यतयोः पथोर न कत्रेण च न इति श्रुतम्। तो उसी प्रकरण में सुना गया कि यतयो पथो यानि ये जो पितृयान मार्ग और उत्तरायण मार्ग हैं इनमें से किसी भी मार्ग से जो नहीं जाते हैं तो वे तृतीय मार्ग को प्राप्त करेंगे। तो अथ यतयो पथोर न कत्रेण च न इत्यादि श्रुति का तात्पर्य बता रहे हैं, एतद् उक्तम् भवति इत्यादि से भाष्कर भगवान। एतद् उक्तम् भवति ये न विद्या साधनेन देवयाने पथि अधिकृता, जो देवयान मार्ग के अधिकार का प्रयोजक विद्या शब्दित उपासना रूप साधन है उससे रहित है। और नापि कर्मणा पित्रियाने तेषाम याने नापि पित्रिया कर्मणा पित्रियाने अधिकृता, ऐसा अन्वय करिए। तो कर्म रूपी पितृयान मार्ग के अधिकार का संपादक साधन भी जिनके पास नहीं है तो कहते तेषाम ऐसे उपासना तथा इष्टादि कर्मों से रहित जो अनिष्टादिकारी जीव हैं, ये सह क्षुद्र जंतु लक्षणों असक्रीदावर्ती तृतीय पंथा भवति इति। तो क्षुद्र जंतु का मतलब जो निकृष्ट योनि है, कीट पतंगादि, और असकृत आवर्ती का मतलब देवता उनकी अपेक्षा कई बार इस कीटादि शरीरों को छोड़ना और ग्रहण करना होता है, बार बार आवृत्ति जिस योनि में होती है ऐसी योनियां। देवता योनि में भी आवृत्ति होती है लेकिन लंबे समय में, देवता का एक जन्म बीतने तक करोड़ों जन्म बीत जाते हैं इन कीट पतंग आदि के, इसलिए असक्रिय आवृत्ति कहा जा रहा है। तो ये सह क्षुद्र जंतु लक्षणों असकृत आवर्ति तृतीय पंथा भवती, ऐसे अनिष्टादि पापियों अनिष्टादि पाप कर्म करने वालों को तीसरा मार्ग प्राप्त होता है। इति एतद् उक्तम भवति, ऐसा अन्वय करिए। अथ यतयोर पथोर न कत्रेण च न इत्यादि श्रुति से यह बात कही जा रही है, अनिष्टाधिकारी तीसरे मार्ग में जाते हैं। तस्मात् अपि ते तस्माद् अपि न अनिष्टाधिकारी भी चंद्रमा प्राप्यते, और इससे भी ये निश्चित होता है। तस्माद् अपि का मतलब तृतीय मार्ग में जाने से ये निश्चित होता है कि अनिष्टादि पाप कर्म करने वाले स्वर्ग में नहीं जाता है। और ये तो विशेष श्रुति के आधार पर निश्चित हो ही गया तीसरा मार्ग होने से उनके लिए। अब अभ्युपगमवाद से ये कह रहे हैं कि मान लिया जाए आपके आग्रह को कि पापी भी स्वर्ग में जाते हैं, पापी भी स्वर्ग में जाते हैं ऐसा मानने मात्र से आप ही कह चुके हैं स्वर्ग तो जाएंगे लेकिन स्वर्ग के सुख का उपभोग उन्हें नहीं होगा, तो फिर क्यों जाएंगे? आरोह व्यर्थ हो जाएगा, उनका स्वर्ग जाना निरर्थक हो जाएगा, ये दोष बताया जा रहा है उनके स्वर्ग जाने में। स्याद एतत् तेपि चंद्रबिंबम आरुह्य ततो अवरुह्य क्षुद्र जंतुत्वं प्रतिपत्स्यन्ते इति, तदपि नास्ति आरोह अनर्थक्यात्। तो ऐसा मान ले आपके आग्रह को स्वीकार करके कि तेपि यानी अनिष्टाधिकारिणोपि, तो अनिष्टाधिकारी भी चंद्रबिंबम आरुह्य चंद्रलोक में जा करके, ततो अवरुह्य वहाँ से फिर नीचे आ करके क्षुद्र जंतु बन जाते हैं, ऐसा मान ले तो कहते हैं तदपि नास्ति, ऐसा भी नहीं है कि चंद्रलोक गए यानी स्वर्ग गए फिर वहाँ से पृथ्वीलोक में आए और कीट पतंग आदि बने, ये मानना भी सही नहीं है। तदपि नास्ति यानी उनको इस प्रकार जा करके फिर क्षुद्र जंतु शरीर की प्राप्ति होती है ऐसा मानना उचित नहीं है। क्यों? कहते हैं आरोह अनर्थक्यात्। तो चंद्र स्वर्गलोक में गए और फिर वहाँ से वापस आए कीट पतंग बने, ये स्वर्ग लोक में जाना उनका निरर्थक हो जाएगा। तो आरोह अनर्थक्यात। अब अपिच इत्यादि से एक शंका करते हैं पूर्व पक्षी, उसका उत्तर दिया जा रहा है न अश्रुतत्वात इत्यादि से। ये अपिच इत्यादि से तो शंका नहीं, एक और समाधान ही बताया जा रहा है कि अपिच और अवरोह अभ्युपगमात असंपूर्ण उपपत्ति इति चेत इत्यादि वो दूसरा आ रहा है। तो अपिच सर्वेषु प्रयत्सु चंद्रलोकं प्राप्नुवत्सु असौ लोक प्रयत् भी संपूर्येत इत्यतः प्रश्न विरुद्धं प्रतिवचनं प्रसज्येत तथा ही प्रतिवचनं दातव्यं यथा असौ लोको न संपूर्यते। तो कहते हैं यदि ये जो व्यथ यथा असो लोको न संपूर्यत प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर प्रतिवचन जैसा प्रश्न है उसके अनुरूप देना चाहिए। प्रश्न है कि स्वर्ग लोक क्यों पूरा नहीं होता, भरता क्यों नहीं है, तो हेतु वही बताना चाहिए। और यदि पापियों की भी अनिष्टादि कर्मकारी पापियों की भी स्वर्ग में गति मानेंगे तो जाने वाले तो बहुत हो जाएंगे, जो भी मनुष्य मरेंगे सब स्वर्ग में पहुंचेंगे, तो जाने वालों की संख्या अधिक होने से तो भर जाना चाहिए फिर को। तो प्रश्न के अनुरूप तो उत्तर नहीं हुआ, जाने वाले पर्याप्त हैं तब भी वापस क्या ना वो स्वर्ग लोग भर नहीं रहा है, तो प्रश्न के अनुरूप उत्तर नहीं हुआ। और उत्तर तो वैसा देना चाहिए जो प्रश्न के अनुरूप हो। ये यहाँ पर कहा सर्वेषु प्रयत्सु, यानी सभी मर करके स्वर्ग लोक में ही जा रहे हैं ऐसा मानेंगे तो प्रचंद्रलोकम प्राप्नुवत्सु असौ लोक प्रयत् भी संपूर्येत। तो यहाँ से जाने वाले लोगों से तो वो भर जाएगा स्वर्ग। इत्यतः प्रश्न विरुद्धम प्रतिवचनम प्रसज्येत, प्रश्न के अनुरूप उत्तर नहीं हो पाएगा, प्रश्न विरुद्ध उत्तर हो जाएगा। तथा ही प्रतिवचनम दातव्यम, उत्तर तो वैसा देना चाहिए जैसा प्रश्न है, यथा असौ लोको न संपूर्यत। तो प्रश्नार्थ तो ये है जिससे ऐसा उत्तर वाक्य का अर्थ होना चाहिए कि जिससे वह लोक न भर सके। तो जब ये कहा जाएगा कि मरने वाले सब मनुष्य स्वर्ग जाने वाले मार्ग में पहुंचते नहीं हैं, स्वर्ग जाते ही नहीं हैं, तीसरे मार्ग में जाते हैं, तो उत्तर हो जाएगा कि इसलिए स्वर्ग भरता नहीं है। इस अभिप्राय से ये कहते हैं इतने का पहले अर्थ किया जा रहा है भाष्य में और टीका में। ये तो भाष्य है, टीका में अपि च पापीनां चंद्रगतौ असौ लोकः संपूर्येत अतश्च न संपूर्यते इति एतत् प्रतिवचनं विरुद्धं प्रसज्येत इति अन्वय, ऐसा अन्वय कर दिया। यदि पापियों की स्वर्ग में गति मानेंगे तब तो पापी भी स्वर्ग में जा रहे हैं तो स्वर्ग लोक तो पूरा हो जाएगा, भर जाएगा। तो अतश्च न संपूर्यते, ये जो उत्तर दिया जा रहा है यह प्रश्न विरुद्ध उत्तर हो जाएगा, ये आपत्ति आएगी। विरुद्धम प्रसज्जेत, प्रश्न अनुरूप उत्तर ये दोष आएगा, ये दोष न आ जाए इसलिए ये मानना चाहिए कि पापियों की स्वर्ग में गति नहीं होती। अब पूर्व पक्षी यदि अपनी उल्टी बुद्धि से कुछ न कुछ सोच करके सदोष बुद्धि से पापियों की स्वर्ग में गति मानने पर भी तेन असौ लोको न संपूर्यते में तेन शब्द का अर्थ करेंगे कि अवरोहेन, स्वर्ग में जाते हैं लेकिन वही तो नहीं रहते हैं ना, वापस आते हैं। तो वापस आते हैं तो वापस आने के कारण वो क्या हो जाता है कि भरता नहीं है स्वर्ग लोग। पूर्व पक्षी तो ये कह रहा है ना कि अवरोहेन न संपूर्यता, स्वर्ग में जो गया तो हमेशा के लिए फिर वही नहीं रहता, वापस भी आता है। तो अवरोह के कारण स्वर्ग लोक पूरा नहीं होता है, भरता नहीं है। ऐसी कल्पना यदि पूर्व पक्षी करते हैं तो उसका अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है कि अवरोह अभ्युपगमात असंपूर्णोपपत्ति इति चेत, कि स्वर्ग जाने वालों का अवरोह स्वीकार किया जा रहा है, पापी जाते हैं और फिर वापस आते हैं ऐसा हम कह रहे हैं, इसलिए वो लोग नहीं भरेगा पापियों का अवरोह होने से। तो ये कह रहे हैं न इत्यादि से ये असंपूर्ण रहता है, लोग पूरा नहीं भरता, इसमें हेतु अवरोह है। ये जो पूर्व पक्षी की कल्पना है यह शास्त्र अनुमोदित कल्पना है, शास्त्र अनुमोदित कल्पना नहीं है, इसे कहा जा रहा है न अश्रुतत्वात् इत्यादि से। न अश्रुतत्वात् का अवतरण है टीका में अवरोहात् असंपूर्ण असंपूर्णम अश्रुतम न कल्प्यम श्रुतहान्यापत्ते इत्याह न अश्रुतत्वात्। स्वर्ग में गए हुए लोगों का अवरोह होने से स्वर्ग लोक भरता नहीं है, इस प्रकार की कल्पना शास्त्र प्रतिपादित न होने से, अश्रुत होने से, इस प्रकार की कल्पना नहीं करनी चाहिए। क्यों कहते ऐसी कल्पना करेंगे तो श्रुत हानि नामक, श्रुत हानि और उस अश्रुत अर्थ की कल्पना नामक दोष आएगा। शास्त्रार्थ जो सुना जा रहा है उसका परित्याग प्रतीयमान अर्थ का और अप्रतीयमान अर्थ की कल्पना, ये दोष आता है। तो कहते हैं अश्रुत न्यायापत्ते, अश्रुत हान्यापत्ते, श्रुत की हानि और अश्रुत की कल्पना की आपत्ति आएगी। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि न अश्रुतत्वात् का मतलब अवरोह के कारण स्वर्गलोक असंपूर्ण असंपूर्ण ही रहता है, संपूर्ण नहीं होता, भरता नहीं है, ऐसा श्रुति में उस प्रकरण में नहीं सुना गया। वहाँ तो स्पष्ट है कि तेन असौ लोको न संपूर्यते, तो तेन ये सर्वनाम है, वह अव्यवहित पूर्व में उक्त अर्थ का परामर्शक होगा, और तेन शब्द के अव्यवहित पूर्व में कहा गया है आपका वो क्या नाम तृतीय मार्ग, एतत् तृतीयम् स्थानम्। तो एतत् तृतीय स्थानम् का परामर्शक है तेन शब्द, तो तेन का अर्थ निकलेगा तृतीय मार्ग भी विद्यमान होने से, इन अनिष्टाधिकारियों अनिष्टाधिकारी तृतीय मार्ग से जाते हैं इसलिए स्वर्गलोक पहुंचते ही नहीं है और इसलिए स्वर्गलोक भरता नहीं है, ऐसा श्रुत अर्थ है। इसका परित्याग होगा यदि पूर्व पक्ष की कल्पना स्वीकार करेंगे तो। न अश्रुतत्वात् सत्यम, अब सिद्धांती ये कह रहे हैं कि अवरोह मानने से भी असंपूर्ण की उपपत्ति होती है, लेकिन यहाँ पर श्रुति असंपूर्ण स्वर्गलोक का अवरोह बता करके नहीं कर रही है, वो तृतीय मार्ग बता करके असंपूर्ण बता रही है, ये अश्रुत अर्थ है। अवरोह से असंपूर्ण ये श्रुत अर्थ नहीं है, अश्रुत अर्थ है। ये बताया जा रहा कि सत्यम अवरोहाद अपि असंपूर्णम उपपद्यते। जो पूर्व पक्षी ये कह रहे हैं कि अवरोह के कारण असंपूर्ण है तो माना जा सकता है, ये भी ठीक है कि अवरोह स्वर्ग में गए हुए का होता है, इसलिए स्वर्ग लोग भरता नहीं है, नए नए जाते हैं, पहले वाले वापस आते हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, जो गए हैं उनका भी तो अवरोह होता है ना, वो तो एक हुआ कि गए नहीं, ये तो सिद्धांत है, श्रुत अर्थ है। दूसरा एक अर्थ ये कर रहे हैं कि अवरोह यानी जो गए हैं उनका अवरोह होता है कि नहीं, उनका भी अवरोह होता। कौन गए? इष्टाधिकारी, वो भी हमें चतुर्थ ने द्वितीय अधिकरण में बताया, उनका अवरोह होता है सानुसार। एक ये, और दूसरी बात, अनिष्टाधिकारी भी जाएंगे पूर्व पक्ष के आग्रह के अनुसार और वहाँ रहेंगे नहीं, गए टूरिस्ट बन करके और वापस आ गए, वहाँ रुके नहीं तो भरेगा नहीं, तो अवरोह से भी असंपूर्ण उपपन्न होता है। लेकिन ये अश्रुत अर्थ है, ये सिद्धांति कह रहे हैं। और वहाँ पर फिर तृतीय स्थान का कथन व्यर्थ हो जाएगा, ये पूरा ये वाक्य तृतीय स्थान का वर्णन करने वाला, क्योंकि अवरोह तो खाली स्वर्ग में गए हुए अनिष्टाधिकारी का ही नहीं होता, इष्टाधिकारी का भी अवरोह होता है। तो फिर अलग से अवरोह मात्र से असंपूर्ण विवक्षित होता श्रुति को, तो अवरोह तो इष्टाधिकारी का होता ही है, ऐसा इनका भी अनिष्टाधिकारी का भी होना ही है, तो अवरोह के कारण ही असंपूर्ण है उस लोक का, ये श्रुति कहती, न कि तृतीय मार्ग का वर्णन करती। लेकिन तृतीय मार्ग का वर्णन भी कर रही है तो ये ज्ञापन होता है कि श्रुति को ये विवक्षित लगता है कि सभी वहाँ पर जाते नहीं, तृतीय मार्ग वाले जाते नहीं हैं, इसलिए असंपूर्ण है, ये बताना श्रुति का विवक्षित अर्थ प्रतीत होता है, ये कहा जा रहा है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि सत्यम अवरोहात अपि असंपूर्णम उपपद्यते। श्रुतिस्तु तृतीय स्थान संकीर्तनेन असंपूर्णम दर्शयति, एतत् तृतीयं स्थानं तेन असौ लोको न संपूर्यते इति। लेकिन श्रुति को तो तीसरा मार्ग बता करके असंपूर्ण विवक्षित है, तेन ये सर्वनाम तृतीय मार्ग का परामर्शक है, और तृतीय मार्ग का कथन उस प्रकरण में उस प्रश्न का उत्तर देते समय जो किया गया वो इसी अभिप्राय से है कि वहाँ तृतीय मार्गस्थ लोग जाते ही नहीं हैं। हाँ हाँ हाँ, उस पक्ष में फिर तृतीय मार्ग का कथन व्यर्थ हो जाएगा। तो तृतीय मार्ग का कथन व्यर्थ न हो इसलिए मानना पड़ेगा कि तृतीय मार्गस्थ प्राणी स्वर्गलोक पहुँचते ही नहीं हैं और इसलिए स्वर्गलोक नहीं भरता है, ऐसा श्रुति को अर्थ विवक्षित है। श्रुतिस्तु तृतीय स्थान संकीर्तनेन असंपूर्णम दर्शयति। वो श्रुति बता रहे हैं कि एतत् तृतीयं स्थानं तेन असो लोको न संपूर्यते इति इति श्रुति, यानी यह श्रुति तृतीय स्थान संकीर्तन करके असंपूर्ण स्वर्गलोक का बता रही है। तेन अनारुहात एव असंपूर्णम इति युक्तम, अवरोह से भी असंपूर्ण सिद्ध हो सकता है, लेकिन श्रुति को अवरोह से असंपूर्ण बताना विवक्षित प्रतीत नहीं होता। अनारोह से ही अनावरोह से ही संपूर्ण बताना श्रुति को विवक्षित है, और वह अनावरोह है तृतीय मार्ग, वहाँ आरोही नहीं होगा, इसलिए पापी जाते हैं और उनका अवरोह होता है, इसलिए लोग भरतानी स्थान ये कहना ठीक नहीं है। आगे हैं, कहाँ एक और शंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं, अवरोहस्य इष्टादि कार्यसु अविशिष्टत्वे सति इत्यादि का ये अवतरण है टीका में, और अवतरण में पूर्व पक्षी का प्रश्न है कि अवरोह एव तृतीयं स्थानं श्रुत्युक्तम् इत्यत आह अवरोहस्य इति। पूर्व पक्षी यदि ऐसा मानते हैं कि श्रुति ने तृतीय स्थान का कथन करके सिद्धांत की बात स्वीकार कर लें कि श्रुति को स्वर्गलोक में स्वर्गलोक भरता नहीं है, असंपूर्ण ही रहता है, क्यों तो श्रुति कहती है कि तृतीय स्थान है, इसलिए तृतीय स्थान होने से, तो पूर्व पक्षी तृतीय स्थान शब्द का अर्थ अवरोह ही ले रहे हैं, इसलिए तृतीय स्थान संकीर्तन करके स्वर्गलोक का असंपूर्ण जो बताया गया वह तृतीय स्थान पदार्थ क्या है, ऐसा यदि हमको पूछो तो पूर्व पक्षी कहते हैं वह तृतीय स्थान पदार्थ ही अवरोह है, अनिष्टाधिकारी का अवरोह, स्वर्ग जा कर के वापस आना ही अवरोह है, तृतीय स्थान है, वो तृतीय स्थान शब्द का अर्थ है अवरोह कर रहे हैं, ऐसा यदि पूर्व पक्षी शंका करें तो सिद्धांती कहते हैं कि अवरोहस्य इष्टादि कार्यसु अपि अविशिष्टत्वे सति तृतीय स्थान उक्ति अनर्थक्य प्रसंगात्। यदि तृतीय स्थान का स्वरूप अवरोह ही मानोगे तब तो पूर्व अधिकरण का सिद्धांत है कि इष्टादि कार्यों का भी अवरोह होता है, तो अवरोह तो इष्टादि कार्यों में भी अनिष्टादि कार्य के तरह अविशेष होने से, समान होने से तृतीय स्थान का कथन अनर्थक हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, निष्प्रयोजन रहेगा, क्योंकि अवरोह तो दोनों का हो रहा है, ये है कि कुछ वर्षों तक रहने के पश्चात इष्टाधिकारियों का अवरोह हो रहा है और इनका जाकर के तुरंत ही अवरोह हो रहा है, लेकिन अवरोह तो दोनों का समान है, तो तृतीय स्थान पदार्थ अवरोह ही होगा और उससे असंपूर्ण मानोगे तब तो तृतीय स्थान को बताने वाले वाक्य की वहाँ पर आवश्यकता ही नहीं थी, वो तो पहले ही बता दिया गया है, यह रमणीय चरणा यह कपूय चरणा इत्यादि श्रुति बताती है कि सानुषय आते हैं अवरोही जीव। इस प्रकार ये विद्या कर्मणो इति प्रकृतत्वात्, ये जो तीन पद हैं इनकी व्याख्या हो गई। अब एक पद बचा है तू सूत्रस्थ, उसका अर्थ कर रहे हैं भाष्य में भाष्कर भगवान तू शब्द इत्यादि से। इससे पहले टीका का एक वाक्य देखिए, इमं अध्वानं पुनर्निवर्तन्ते इति इष्टादिकारिणाम अवरोह उक्ते अनिष्टादिकारिणाम अपि अवरोहार्थ अवरोहस्य अर्थ सिद्धत्वात् पुनरुक्ति व्यर्था इत्यर्थ। जब इमं अध्वानं पुनर्निवर्तन्ते यावत् संपातम् उषित्वा इमं अध्वानं पुनर्निवर्तन्ते, यह श्रुति इष्टादि कार्यों का अवरोह बता रही है। तो इष्टादि पुण्य कर्म करने वाले भी वहाँ नहीं रह पाते तो अनिष्टादि कारी का तो वहाँ रहना होगा ही नहीं, इसके विषय में क्या कहना है, तो उनका भी अवरोह होगा। तो अलग से तृतीय स्थानम इस शब्द से अनिष्टादि कारी का अवरोह कहने की जरूरत थी नहीं। यदि उस अविशेष श्रुति के आधार पर स्वर्गादि स्वर्ग में अनिष्टाधिकारी भी जाते हैं ये मानेंगे और उनका अवरोह तो अर्थ सिद्ध ही है, जब पुण्य कर्म करने वाले भी वहाँ नहीं रह पाते हमेशा के लिए तो पापी तो बिल्कुल रहेंगे ही नहीं, ये तो अर्थ सिद्ध ही है। तो अलग से एक अथ एतयो पथोर इत्यादि वाक्य को वहाँ रखना व्यर्थ हो जाएगा। ये बताया इसलिए क्या होगा कि अथ एतयोर पथोर न कतरे न चन, इस वाक्य के द्वारा बताया गया जो तृतीय स्थान है वहाँ पर स्थान शब्द का अर्थ मार्ग होगा, अवरोह नहीं। तृतीयम स्थानम यानि तृतीयम मार्ग, तृतीयम तृतीय मार्ग है वो, तृतीय मार्ग ऐसा ये कर रहे हैं। टीका में और एक वाक्य है कि अथ यतयो इति मार्गांतर उपक्रम बाध तृतीय शब्दश्च इत्यतः स्थान शब्दो मार्गलक्षक इति द्रष्टव्यम्। तो एक दोस्तों ये आएगा, यदि तृतीय स्थान शब्द का अर्थ अवरोही करेंगे तो अवरोह को बताना पुनरुक्ति व्यर्थ हो जाएगी, एक दोष। दूसरा कहते हैं ये अथ यतयो इति मार्गांतर उपदेश बाध, मार्गांतर के उपदेश का बाध, और तृतीय शब्द का भी बाध, वहाँ तृतीय शब्द का प्रयोग करने की जरूरत नहीं थी। इत्यतः स्थान शब्दो मार्ग लक्षक, ये दोष न आ जाए पुनरुक्ति में, पुनरुक्ति हो जाएगी वो व्यर्थता दोष आएगा और मार्गांतर का उपक्रम व्यर्थ हो जाएगा और तृतीय शब्द का बाध न हो, इसके लिए स्थान शब्द का लक्षणा से अर्थ मार्ग निकलेगा। जैसे अर्चिरादि मार्ग हैं, जैसे धूमादि मार्ग हैं, ऐसे ये तीसरा मार्ग है, उसका नाम है जायस्व म्रियस्व, जन्म मरण की आवृत्ति यही उसका स्वरूप है, ये अर्थ निकलेगा। आगे भाष्य में एक वाक्य है उसको देखिए कि तू शब्दस्तु शाखांतरीय वाक्य प्रभवाम अशेष गमन आशंकाम उच्छिनत्ति। तो विद्या कर्मनो इति तु प्रकृतत्वात्, ये जो तू शब्द है ये क्या करता है, तो शाखांतरीय यानी कौशितकी शाखास्थ जो अविशेष वाक्य हैं वो हैं सामान्य वाक्य, सभी चंद्रलोक प्राप्त करते हैं ऐसा बताने वाला वाक्य, और उससे उसके कारण जो शंका हुई सभी लोगों का स्वर्ग में गमन, पापी का भी स्वर्ग में गमन, इसकी जो शंका हुई इस शंका का व्यावर्तक है, निवर्तक है तू शब्द, तू शब्द ने ये शंका दूर कर दी। और इसलिए अर्थ निकलेगा वहाँ के ते सर्वे शब्द में, ते सर्वे शब्द का, कि इस द्वितीय मार्ग में जाने के अधिकार से युक्त, अधिकार प्रयोजक इष्टादि कर्मों से युक्त जितने हैं वे सब, ये अर्थ ते सर्वे का निकलेगा, ये बता रहे भाष्कर भगवान। इसलिए ये वे केचित अधिकृता, अच्छा नहीं आगे, एवं सति अधिकृत अपेक्ष शाखांतरीय वाक्य सर्व शब्दो अवतिष्ठते। तो एवं सति यानी जब ये निश्चित हुआ कि पापी की स्वर्ग में गति नहीं होती है, ये निश्चित होने पर शाखांतरीय वाक्यस्थ सर्व शब्द स्वर्ग पहुंचाने वाले मार्ग में प्रवेश के जितने अधिकारी हैं उन सब अधिकारी विषयक होगा, उन अधिकारियों को कहेगा। कैसे? तो कहते इस प्रकार की, एव केचित अधिकृता अस्मात् लोकात् प्रयन्ति चंद्रमसम एव ते सर्वे गच्छन्ति इति। तो जो अधिकारी मनुष्य शरीर को छोड़ करके जाते हैं, द्वितीय मार्ग के अधिकारी, वो द्वितीय मार्ग के अधिकारी हैं मनुष्य जीवन में जिन्होंने इष्ट पूर्त दत्त कर्म का अनुष्ठान किया है, वे इष्टाधिकारी। तो अस्मात् लोकात् प्रयन्त यानी मनुष्य शरीर को छोड़ करके जाते हैं, तो चंद्रमसम एव ते सर्वे गच्छन्ति, इष्टाधिकारी सभी के सभी स्वर्ग में जाते हैं, ये अर्थ वहां सर्व शब्द का निकलेगा। हाँ? कहाँ है सर्व शब्दो अवतिष्ठते ऐसा लिखा? नहीं नहीं, वो यानी ये अर्थ निकलेगा ये कह रहे हैं। हाँ, सर्व शब्द जो है अधिकारी विषयक सिद्ध होगा, सर्व शब्दों ये शाखांतरीय वाक्य में प्रयुक्त जो सर्व शब्द है वह अधिकारी विषयक सिद्ध होगा, निश्चित होगा, अवतिष्ठते का अर्थ है। कैसे? तो कहते इस प्रकार कि जो कोई भी अधिकारी यानी इष्टादि कर्मकारी शरीर, मनुष्य शरीर को छोड़ करके जाता है तो स्वर्ग जाता है, जो पुण्यात्मा है, ये वहां सर्व शब्द का अर्थ निकलेगा। हाँ, अधिकारी विषय, अधिकारी में ही उसे संकोचित कर दिया। पहले पूर्व पक्षी ले रहे थे मनुष्य मात्र के लिए, इष्टाधिकारी अनिष्टाधिकारी सभी मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं, ऐसा पूर्व पक्षी का कथन था, लेकिन सिद्धांतियों ने कहा कि इष्टाधिकारी सभी, अनिष्टाधिकारी कोई नहीं, अनिष्टाधिकारी तो तीसरे मार्ग में जाते हैं। अब यत् पुनः उक्तम इत्यादि से पूर्व पक्षी के द्वारा बताया गया जो तीसरा हेतु था उसका अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है आगे वाले सूत्र से। पूर्व पक्ष ने तीन हेतु में से एक हेतु ये भी बताया था, पंच संख्या आहुति की पूर्ण करनी है, उसके लिए स्वर्ग में जाना पापी का भी जरूरी है, नहीं तो शरीर ग्रहण कैसे होगा। तो शरीर ग्रहण करने के लिए स्वर्ग जाता है और फिर वापस आ करके शरीर ग्रहण करता है, तो पांच आहुति संख्या की पूर्ति हो जाती है। तो ये बताया जा रहा है कि वो आहुति संख्या का नियम सबके लिए नहीं है, न तृतीय तथा उपलब्धि इत्यादि सूत्र से ये उत्तर दिया जा रहा है। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं, कल अनध्याय है परसों।